Iwas ka ba? Sa akin ba'y may galit ka? Ano bang nagawa kong kasalanan? At ako ngayon'y bigla na lang iniwan. Pare, sa'yo'y nasabi na di mag-iiba, kaibigan lang kita. Kung higit pa roon ang inaasahan, di ko kaya huwag ka sanang magdamdam. Pare, mahal naman kita, pero ako'y nangangamba. Kung ipipilit lang ang nais mo, baka meron lang mag-iba. Hanggang kaibigan lang ang alay ko sa'yo, pero mahal naman kita, o pare ko. Mahal naman kita.